Ja, wir haben in diesem ersten Teil heute Nachmittag gesehen. Tak, dzisiaj po południu w pierwszej części mogliśmy przyjrzeć się temu, dass Daniel das prophetische Wort gelesen hat. Że Daniel przeczytał słowa prorocze. Da hatte er gelesen, dass 70 Jahre Zeit der Gefangenschaft sein würden. I on doczytał się, że właśnie teraz upływa tych 70 lat niewoli. Jetzt sah er, dass die 70 Jahre zu Ende gehen würden. Zauważył to, że te 70 lat teraz się kończy. Und das brachte ihn dazu, die Sünden des Volkes vor Gott zu bekennen. I to skłoniło go do tego, aby wyznawać przed Bogiem grzechy tego narodu. Nachdem er das getan hatte, erinnerte er Gott an seinen Stadt. I gdy on to uczynił, to zaczął Bogu przypominać o jego mieście, an sein Volk, an sein Heiligtum, o jego narodzie i o jego świątyni. Und Gott sollte handeln um seiner selbst willen. Vers 19 steht das, um deiner selbst willen. Zögere nicht um deiner selbst willen. I Bóg miał zadziałać według tego słowa: O Panie, dostrzeż i uczyń. 19 wiersz. Und jetzt kommt Daniel. Gabriel. I teraz przychodzi Gabriel. Und er kommt zur Zeit des Abendopfers. I tak to się złożyło, że on przyszedł w tym czasie składania, zwykłego składania tej ofiary wieczornej. Die Zeit des Abendopfers war die Zeit, wo das tägliche Brandopfer gebracht wurde. Czyli to był akurat czas w dniu, czyli w porze dnia, w której zwykle składało się ofiarę wieczorną. 70 Jahre lang war dieses Opfer schon nicht mehr gebracht worden. Już przez 70 lat ta ofiara nie była składana. Aber Daniel kannte doch genau die Zeit. Ale Daniel dokładnie wiedział, jaki to jest czas, czas składania ofiary wieczornej. Diese Zeit wird auch einmal genannt die Zeit der Annehmung. Die Zeit, wo Gott uns annimmt. Ten czas tej ofiary wieczornej jest nazywany w Słowie Bożym czasem, w którym Bóg nas przyjmuje. Czas przyjmowania. Es ist die Zeit, wo Elia auf dem Karmel war und Feuer vom Himmel kam. Jest to dokładnie ten sam czas, w którym Eliasz był na górze Karmel i ogień z nieba spadł i spalił złożoną przez niego ofiarę. Es ist die Zeit, wo Esra ähnlich gebetet hat wie Daniel hier in Esra 9. Jest to dokładnie ten sam czas, w którym Ezrasz w Ezrasza w 9 rozdziale modlił się tak jak tutaj Daniel w 9 rozdziale. Es ist die Zeit, wo Cornelius das Gesicht gesehen hat. Jest to dokładnie ten sam czas, pora dnia, w której modlił się również setnik Korneliusz. Es ist die Zeit, wo der Jesus gesagt hat, es ist vollbracht. Jest to też dokładnie ten sam czas, w porze dnia, w której Pan Jezus zawołał, wykonało się. Warum kann Gott unser Gebet hören? Dlaczego Bóg może wysłuchać naszą modlitwę? Warum kann er uns annehmen? Dlaczego On może nas przyjąć? Weil er einmal jemanden nicht angenommen hat. Dlatego, że On kiedyś w przeszłości jednego, jedynego nie przyjął. Damals, als sein Sohn mit unserer Schuld beladen war. Wtedy właśnie, gdy Jego Syn był obciążony naszymi grzechami. Und so gibt es für uns nicht eine bestimmte Tageszeit, wo Gott uns annimmt. Ale dla nas obowiązuje, że to nie ma jakiejś określonej pory dnia, w której nas Bóg przyjmuje. Aber es ist jetzt immer eine Zeit, wo wir zu Gott kommen können. Zawsze mamy ten sposobny czas, aby przychodzić do Boga. Weil da das wär, weil Gott auf das Opfer des Herrn Jesus sieht. Dlatego, że Pan Jezus, przepraszam, że Bóg zawsze widzi tą ofiarę Pana Jezusa. Und da wird es, seit Golgatha sieht der Jesus dieses Werk. Er sieht Gott dieses Werk. I to od czasu właśnie tej Golgoty Bóg widzi to dzieło Pana Jezusa na Golgocie. I tak w zasadzie to nawet nie ma żadnej przerwy w tym. Gabriel möchte dem Daniel Verständnis geben. I Gabriel chciał dać Danielowi zrozumienie tego. Er sagte, dass 23 im Anfang deines Flehens ist ein Wort ausgegangen. I mówi do niego w 23 wierszu, gdy zacząłeś zanosić twoje błagania, wyszło słowo. Das heißt, die Antwort kam schon, als Daniel anfing zu beten. A to oznacza, że Daniel otrzymał odpowiedź już w momencie, gdy on rozpoczynał swoją modlitwę. Das erste, was Daniel sagt, ist, du bist ein vielgeliebter. I pierwsze słowa, jakie Daniel może od niego usłyszeć, to są te wspaniałe słowa: jesteś bardzo miłym. Manchmal ist es so, dass Gottes Wort verkündigt wird. Czasami jest tak, że Słowo Boże jest głoszone. Und es ist ein etwas schwieriges Thema. I jest omawiany trudny temat. Und man merkt, manche Geschwister verstehen es sehr gut. I można to na sali zauważyć, że niektórzy wierzący to rozumią bardzo dobrze. Und andere überhaupt nicht. A inni w ogóle nie rozumieją, co się mówi. Und man überlegt, warum ist das so? I mówiący się zastanawia, dlaczego to tak jest. Es kann sein, dass uns Gottes Wort sehr undeutlich verkündigt worden ist. Może tak być, że Słowo Boże będzie głoszone w taki niejasny sposób. Und dass der Redner nicht so vom Herrn geleitet war, wie es gut ist. I że ten mówiący nie był tak przez Pana prowadzony, nie dał się tak przez Pana prowadzić, jak byłoby to dobre dla słuchaczy. Aber es gibt auch einen Unterschied. Ale jest też i taka jedna różnica. Das hängt damit zusammen, wie wir unseren Herrn lieben. A to właśnie jest sytuacja, w jaki sposób i jak bardzo my miłujemy naszego Pana. Und wer eine große Liebe zum Herrn hat, er versteht oft Dinge, die andere nicht verstehen. I ten, który ma wielką miłość do Pana, bardzo często tak jest, wiele rzeczy rozumie, których inni nie rozumieją. Dieses Gesicht hier ist das Gesicht von 7 Wochen. To widzenie tutaj jest tym widzeniem dotyczącym 7 tygodni. Und diese 7 Wochen, diese 70 Wochen werden unterteilt in Vers 25. Przepraszam, te 70 tygodni jest tutaj podzielonych w wierszu 25. Es war einmal 7 Wochen. Na 7 tygodni. Und dann noch einmal 62 Wochen. A druga część jest długa, bo aż 62 tygodnie. Und Vers 27 noch mal eine Woche. I wiersz 27 znowu mówi o jednym tygodniu. Na dieses noch die Hälfte der Woche. Który jeszcze pokazuje, że będzie również i połowa tego ostatniego tygodnia. Und jetzt gibt es verschiedene Dinge, die wir gut verstehen müssen. I teraz uważajcie, bo są różnorodne rzeczy teraz w tym zawarte, które musimy bardzo dobrze zrozumieć. Das erste ist, was bedeutet diese Zahl 70 Wochen? Po pierwsze musimy się dowiedzieć, co to jest ta liczba 70 tygodni. Dann, wann fingen die 70 Wochen an? Kiedy rozpocznie się ten 70 tygodni? Und wann hören die 70 Wochen auf? I kiedy się skończą te 70 tygodni? Lass mich zunächst eine Stelle lesen aus 3. Mose 25, Vers 8. Najpierw przeczytajmy jedno miejsce z 3. Mojżeszowej, 25 rozdział, 8 wiersz. 3. Mojżeszowa, 25 rozdział, 8 wiersz. Da steht, du sollst dir 7 Jahr-Sabbate zählen. 7 mal 7 Jahre. Tam czytamy takie słowo: naliczysz sobie 7 lat sabatowych, czyli 7 razy po 7 lat. Da gibt es also 7 Jahr Sabbate. A więc istniała taka miara czasu, rok sabatowy. Und diese 7 Jahr Sabbate sind 7 mal 7 Jahre. I te 7 lat sabatowych oznacza w naszej rachubie czasu 7 razy po 7 lat. Man kann auch sagen, das sind 7 Zeiten zu 7. Można by powiedzieć, że to jest 7 okresów czasu dzielących się na 7. Und so ist es auch hier mit diesen Wochen. I dokładnie tak sprawa wygląda tak samo w Danielu z tymi tygodniami. Eine Woche sind 7 Jahre. Jeden tydzień po prostu jest miarą na 7 lat. Und 70 Wochen sind dann 490 Jahre. A 70 tygodni to jest po prostu 7 razy 70, czyli jest to 300... 490 lat. Und Vers 24 sagt, das Gesicht ist für 70 Wochen über das über dein Volk und deine heilige Stadt. 24 wiersz mówi, że te 70 tygodni wyznaczono twojemu ludowi i twojemu miastu świętemu. Daniel hatte von Gottes Stadt und Gottes Volk gesprochen. Daniel mówił o Bożym mieście i o Bożym narodzie. Gott sagt jetzt zu Daniel, dein Volk, deine Stadt. A tu Bóg mówi do niego, twojemu ludowi i twojemu miastu. Und was war das Anliegen Gottes im Blick auf diese Stadt? A o co Bogu chodziło, jeśli chodzi o to miasto? Die Übertretung sollte zum Abschluss gebracht werden. Chodziło o to, że ma się dopełnić to przestępstwo, albo u nas jest napisane zbrodnia. Gott erwähnt jetzt sechs Dinge, die sein würden am Ende der 490 Wochen. Bóg wymienia teraz 7 rzeczy, które się muszą spełnić na koniec tych 490 lat. Die Sünde sollte zu Ende kommen. Najpierw ma się dopełnić grzech. Die Ungerechtigkeit sollte gesühnt werden. I ma być zmazana niesprawiedliwość. U nas jest potłaczone wina. Viertens, eine ewige Gerechtigkeit sollte eingeführt werden. Po czwarte, ma być znowu przywrócona wieczna sprawiedliwość. Fünftens, das Gesicht und die Propheten sollten versiegelt werden. Po piąte, mają być potwierdzone widzenia i proroki, prorocy. Und es sollte ein Allerheiligstes gesagt werden. I to, co jest najświętsze, ma być namaszczone. Also von diesen drei wichtigen Fragen ist die erste, wie lange dauern die 70 Wochen? A więc z tych trzech ważnych pytań, pierwsze pytanie, jak długo trwają te tygodnie, została udzielona odpowiedź. Wir können sagen, diese 70 Wochen dauern 490 Jahre. Możemy powiedzieć, że te 70 tygodni to jest według naszej rachuby okres 490 lat. Und wir fangen jetzt an, wann sind die 490 Jahre zu Ende? I teraz musimy obliczyć, kiedy zakończą się te 490 lat. Und wir müssen sagen, wenn wir das lesen, bis heute ist das noch nicht geschehen. I musimy powiedzieć, że gdy czytamy ten tekst, to stwierdzamy, że aż do dzisiejszego dnia ten okres czasu się nie zakończył. Die Sünde ist noch nicht zu Ende. Grzech jeszcze się nie zakończył. Es ist noch keine ewige Gerechtigkeit eingeführt. Nie została tutaj przywrócona wieczna sprawiedliwość. Wenn hier steht, die Gesichter und Propheten versiegeln. Jeżeli tutaj jest napisane, że mają być zapieczętowane, u nas jest słowo użyte, potwierdzone, widzenia i prorocy, dann meint das, dass die ganzen Prophezeiungen erfüllt sind. To te zdanie oznacza, że wszystkie już proroctwa będą spełnione. Und wenn ein Allerheiligstes gesagt wird, i gdy będzie już namaszczone to, co najświętsze, dann bedeutet das, dass wieder ein Tempel da ist und Gottesdienst. To te słowa oznaczają, że będzie na nowo wybudowana świątynia i na nowo wprowadzona służba ofiarnicza dla Boga. Das alles ist bis heute noch nicht so fertig. I to wszystko, co tu czytamy, jeszcze po dziś dzień się nie spełniło. Das heißt, das Ende der 490 Jahre ist noch in der Zukunft. To oznacza, że koniec tych 490 lat jest jeszcze dla nas również w przyszłości. Aber wenn wir das Alte Testament lesen und lesen, was über das tausendjährige Reich gesagt wird. Ale gdy czytamy ten Stary Testament i czytamy o tym, co jest napisane na temat tysiącletniego królestwa, dann stellen wir fest, dass diese Dinge, die hier beschrieben sind, sich im tausendjährigen Reich erfüllen werden. To możemy stwierdzić, że te rzeczy, które tutaj są w tym 24 wierszu wymienione, to one dopiero się wypełnią w tysiącletnim królestwie. Bevor das tausendjährige Reich kommen kann, muss zanim to tysiącletnie królestwo będzie mogło być ustanowione na ziemi, to musi muss das Volk Israel seine Sünden einsehen. to lud izraelski musi najpierw uznać swój grzech. Lass uns dazu lesen aus Zacharia 12. I dlatego przeczytamy z księgi proroka Zachariasza z 12 rozdziału, 10 wiersz. Zachariasza 12 rozdział, 10 wiersz. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. Das heißt, das Volk Israel muss erkennen, ihre Sünde gegenüber dem Messias erkennen. Te słowa oznaczają, że lud izraelski musi przyznać się do tego grzechu, jaki popełnili na Panu Jezusie. Das heißt, das Ende der 490 Jahre ist der Beginn des tausendjährigen Reiches. I to oznacza, że końcówka tych 490 lat tygodni Daniela to jest początek tysiącletniego królestwa. Was ist der Anfang? A teraz musimy się zastanowić, jaki jest początek tych tygodni Daniela. Wir lesen in Vers 25 vom Ausgehen des Wortes Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen. Czytamy w 25 wierszu tego naszego 9 rozdziału Daniela takie słowa. Odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu? Pan Baras. Kiedy to słowo się pojawiło? Wir lesen in Esra 1 von Kurs. Czytamy w księdze Ezdrasza o tym królu Cyrusie, dass er den Befehl gab, den Tempel zu bauen. Który dał właśnie rozkaz odbudowania świątyni w Jerozolimie. I czytamy w tej księdze Ezdrasza, że Żydzi wyszli z niewoli babilońskiej i dotarli do Jerozolimy, odbudowali właśnie ołtarz, później świątynię. Aber wir lesen dort nicht, dass die Stadt gebaut wurde. Ale jeszcze nic w tej księdze nie czytamy o tym, że miasto było odbudowane. Aber davon lesen wir in Nehemia. Ale zamiast tego czytamy to w księdze Nehemiasza. Wenn wir lesen mal Nehemia 2, Vers 8. Przeczytajmy z księgi Nehemiasza. Drugi rozdział, 8 wiersz. Es ist jetzt mittendrin, aber jest trotzdem na so. To jest w środku tego wiersza. Ja, es geht um die Tore der Burg und die Mauer der Stadt. Die beiden eigentlich. Tu musimy zacząć w środku tego wiersza. Na obelkowanie bram cytadeli świątynnej i na mur miejski oraz na dom, do którego się wprowadzę. In diesem Vers lesen wir, dass Nehemia nach Jerusalem zieht. W tej księdze czytamy o tym, że Nehemiasz wywędrował do Jerozolimy. Und er bekommt von dem König einen Brief mit. I on otrzymał od króla list. Also Nehemia 2, Vers 8. A więc to było Nehemiasza 2, rozdział 8 wiersz. Und damit beginnt der Wiederaufbau der Stadt Jerusalem. I w tym roku rozpoczęło się odbudowywanie miasta Jerozolimy. Und wir lesen hier, a my czytamy w naszej księdze Daniela, Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden. Czytamy pod koniec 25 wiersza, że znowu będą odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi i będą to ciężkie czasy. So wird die Zeit beschrieben, in der Jerusalem wieder aufgebaut wird. W ten sposób jest opisywany czas tej ponownej odbudowy Jerozolimy. Es war ein schwieriger Aufbau. To była bardzo trudna odbudowa miasta. In Nehemia lesen wir nur von dem Bau der Mauer. W księdze Nehemiasza czytamy tylko o odbudowie murów Jerozolimy. Ale der Wiederaufbau der ganzen Stadt hat viel länger gedauert. Ale odbudowa całego miasta wewnątrz murów o wiele dłużej trwała. Jetzt steht aber in Vers 25 der Anfang der 490 Jahre. I tak możemy spojrzeć do 25 wiersza pokazującego początek tych 490 lat. Und dann steht nicht bis zum Ende 70 Wochen. I potem nie jest to pokazane aż do końca, do tych końca 70 tygodni lat. Sondern es steht bis zum dem Messias, dem Fürsten sind 7 Wochen und 62 Wochen. Aż czytamy w 25 wierszu, aż do pomazańca księcia jest 7 tygodni, w ciągu 62 tygodni znowu będą odbudowane. Und jetzt kommen wir noch einmal hier zu unserer Übersicht. I teraz znowu możemy przejść do tej tabeli. Do tej planszy, przepraszam. Wir haben am Anfang jetzt 7 Wochen. Na samym początku tutaj mamy napisane 7 razy 7, 49 tygodni. Und wir sagen, eine Woche sind 7 Jahre. I myśmy mówili, że jeden rok to 7 lat. Dann sind das 7 mal 7 Jahre gleich 49 Jahre. Czyli 7 razy 7, 49 lat. Das ist die Zeit, in der Jerusalem wieder aufgebaut wurde. To jest właśnie ten czas, w którym Jerozolima na nowo będzie odbudowana. Das war in der Zeit 445 bis 396 vor Christus. I to, gdy popatrzymy na nasz kalendarz, którym się posługujemy, to były to lata od 445 roku przed narodzeniem Chrystusa do roku 396 przed narodzeniem Chrystusa. Danach kommen 62 mal 7. Potem czytaliśmy o 62 tygodniach lat, czyli 62 razy 7 lat. Oder eben 62 mal 7 Jahre sind 434 Jahre. Czyli tutaj możemy z tego widzieć, że jest to liczba 434 lat. Zusammen razem to teraz 69 Wochen mal 7. I teraz, gdy to zesumujemy, to jest 62 dodać 7 jest 69 razy 7 lat. Also 483 Jahre. Daje nam wynik 483 lata. Das heißt, das Gesicht ist über 70 Wochen. I to oznacza, że całe to widzenie Daniela dotyczy tych 70 tygodni. Bis hierhin sind 69 Wochen. Do tego momentu upłynęło 69 tygodni lat. Eine Woche fehlt. I stwierdzamy, że brakuje jednego tygodnia. Es kommt jetzt ein ganz wichtiges Ereignis. I musimy wspomnieć teraz bardzo ważne zdarzenie. Der Jesus kommt als der Messias auf seine Erde. Pan Jezus musi przyjść na ziemię jako Mesjasz. Oder besser gesagt zu seinem Volk. Albo lepiej powiedziawszy do swojego narodu. Und die Erscheinung des Messias ist Bestandteil der Prophetie. I właśnie ukazanie się tego Mesjasza w tym narodzie to jest właśnie część tego proroctwa Daniela. Der Messias ist angekündigt und das ist etwas, worüber Daniel sich freuen kann. I zostało już zapowiedziane pojawienie się Mesjasza i jest to rzecz, z której może Daniel się cieszyć. Wenn wir uns also diesen Vers 25 anschauen, dann lesen wir etwas von 7 Wochen und 62 Wochen. Gdy spojrzymy na ten 25 wiersz, to czytamy najpierw o jednym tygodniu i o 7 tygodniach, przepraszam, i 62 tygodniach lat. Dann wird erst etwas geschrieben über diese ersten 7 Wochen, nämlich der Wiederaufbau Jerusalems. Następnie pod koniec tego wiersza czytamy o tych pierwszym tygodniu lat, czyli 49 latach odbudowy Jerozolimy. Und dann wird etwas gesagt, was nach den 62 Wochen geschieht. A następnie w 26 wierszu jest dopiero pokazane, co stanie się po 62 tygodniach. Das heißt ausdrücklich nach den 62 Wochen, nicht am Ende der 62 Wochen. Jest tu dobitnie napisane a po 62 tygodniach, ale nie jest napisane na koniec tych 62 tygodni. Es gibt Leute, die haben nachgerechnet. I są ludzie, którzy to wszystko liczyli zgodnie z kalendarzem. Und sie haben die Tage für die 483 Jahre ausgerechnet. I oni liczyli wszystkie dni tych 463 lat. Und wir rechnen ein Jahr mit 360 Tagen. A musimy wiedzieć, że Żydzi liczą jeden rok, który ma 360 dni, nie 365. Und wenn man dann die Tage ausrechnet, i dopiero wtedy, gdy weźmie się pod uwagę ilość dni w ich latach kalendarzowych, und wenn man dann von dem Tag an, wo man angefangen hat, Jerusalem zu bauen, rechnet, man rechnet diese vielen Tage, ich glaube 173.000, von dem Tag an, wo man begonnen hat, Jerusalem wieder aufzubauen. I gdy teraz oni wzięli pod uwagę datę, w której rozpoczęto odbudowywanie Jerozolimy i policzyli właśnie te wszystkie lata, 434 razy 360 dni, dann kommt man auf den Tag, wo der Jesus in Jerusalem eingezogen ist. To doszli do takiej daty, która się dokładnie pokrywała z datą wjechania Pana Jezusa na osiołku do Jerozolimy. Alle haben ihn zugejubelt. Alle haben ihn zugejubelt. I cała Jerozolima wyszła mu naprzeciw z wielką radością i okrzykami radości. Damit war die Frage für Daniel eigentlich beantwortet. I tym samym pytanie Daniela już teraz znalazło swoją odpowiedź. Er wollte wissen, was mit Jerusalem geschieht. On chciał wiedzieć, co stanie się z Jerozolimą. Er musste hören, dass der Wiederaufbau nicht so einfach ist. On musiał się dowiedzieć, że odbudowa Jerozolimy nie jest, nie będzie taką rzeczą łatwą. Aber er konnte sich freuen, dass das einmal zu Ende sein wird und die Stadt fertig gebaut ist. Ale mógł z tego się cieszyć, że kiedyś ta Jerozolima rzeczywiście będzie odbudowana i ta odbudowa miasta całego będzie zakończona. Und der Messias würde kommen. I że Messias przyjdzie. Und jetzt haben wir wieder, dass in der Erklärung Dinge erklärt werden, die weitergehen als die Frage, die Daniel hatte. I teraz w wyjaśnieniu, jakie tu w tych wierszach znajdujemy, są wyjaśnione rzeczy, które sięgają znacznie dalej niż pytanie Daniela. Jetzt kommt etwas, was für Daniel einfach nur schrecklich gewesen sein muss. I teraz następuje coś, co dla Daniela musiało być rzeczą przerażającą, gdy o tym usłyszał. Und was auch einfach nur schrecklich war. I która rzeczywiście jest naprawdę przerażającą, straszną. Das heißt hier, der Messias wird weggetan werden. To oznacza, że tu te słowa dla niego są przerażające, że Mesjasz będzie usunięty. I że niczego nie osiągnie. Jak to jest po polsku? Tu jest napisane, pomazaniec będzie zabity i nie będzie go. Mesjasz würde getötet sein und würde nicht mehr da sein. Das ist ja das, was tatsächlich geschehen ist. I to jest opis tego, co rzeczywiście się zdarzyło. Als die zwei Stämme im Land Götzendienst geübt hatten, gdy dwa pokolenia izraelskie jeszcze będąc w tym kraju uprawiały bałwochwalstwo, führte Gott sie 70 Jahre in Gefangenschaft. Bóg wyprowadził ich na te 70 lat niewoli. Was das Volk hier tun würde, war noch viel schlimmer. Ale to, co ten naród tutaj w tych słowach uczyni, to jest o wiele jeszcze gorsze. Den Messias zu töten war noch viel schlimmer als der Götzendienst. Bo zabicie pomazańca, Mesjasza, było o wiele gorszą rzeczą niż bałwochwalstwo. Jesaja spricht darüber in Jesaja 53, Vers 8. Jesajasz o tym mówi w 53 rozdziale, w 8 wierszu. Wird sein Geschlecht aussprechen, denn wurde abgeschnitten aus dem Land der Lebendigen. Czytamy Jesaja 53, 8. Druga linijka, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano, tu w zasadzie można wstawić słowo, wycięto go bowiem z krainy żyjących. Nach den 62 Wochen würde das geschehen. Po tych 62 tygodniach lat właśnie się to stanie. Und jetzt lesen wir in Vers 26, das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. A dalej czytamy w 26 wierszu: lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so etwas erlebt habt, wie Daniel hier. Nie wiem, czy kiedykolwiek żeście coś takiego przeżyli jak Daniel tutaj. Jak eine große Not in eurem Herzen. On miał bardzo wielki ucisk albo wielką biedę w swoim sercu. Und ihr hofft, dass es endlich eine Lösung gibt. I również i wy, gdy takie coś przeżywacie, to macie taką głęboką nadzieję, że w końcu się to zakończy. Da kommt die Lösung. I wtedy następuje to wyzwolenie. Und da kommt so kurz anschließend die Not wieder. A po tym wyzwoleniu z tej biedy znowu ta bieda następuje ponownie. Und sogar noch viel schlimmer. I jeszcze o wiele gorsza. Daniel muss hören, dass die Stadt und das Heiligtum wieder zerstört wird. Daniel musiał tu usłyszeć takie przerażające słowa, że miasto i świątynia znowu będą zburzone. Das hatte er in Jeremia nicht gelesen. Czegoś takiego księdze Jeremiasza nie wyczytał. Doch hatte er nur gelesen, dass 70 Jahre Gefangenschaft sein würden und dann eine Rückkehr. On tylko tam wyczytał, że niewola będzie trwała 70 lat, a potem wrócą z powrotem do Jerozolimy. Die Stadt und das Heiligtum wurde zerstört. A tu słyszy, miasto i świątynia zostaną zburzone. Ja, der Heiligtum, der Tempel. Das Heiligtum, der Tempel. Czyli świątynia, ta pański, dom pański. Wann ist das geschehen? I teraz trzeba się zastanowić, kiedy się to stało. 70 nach Christus wurde Jerusalem und der Tempel zerstört. Z historii możemy się dowiedzieć, że w roku 70 naszej ery Jerozolima i świątynia zostały zrównane z ziemią. Nach den 62 Wochen. Po tych właśnie 62 latach. Hier steht, das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt zerstören. Tutaj jest napisane, że lud tego księcia, który wkroczy, on zniszczy to miasto. Wir wissen, dass die Römer die Stadt zerstört haben. My wiemy, że to Rzymianie to miasto zburzyli. Der damalige Kaiser war Titus. Tym ówczesnym cesarzem był Titus. Titus hatte den Befehl gegeben, den Tempel zu erhalten, den Tempel nicht zu zerstören. Titus dał swoim żołnierzom rozkaz, aby przy zdobywaniu miasta oszczędzili świątynię i ją nie burzyli. Aber das Volk der Römer hat den Tempel restlos zerstört. Ale żołnierze rzymscy zburzyli miasto i całkowicie świątynię. Der Herr hatte das angekündigt, als er mit seinen Jüngern gesprochen hatte. A Pan to też o tym zapowiedział, gdy on rozmawiał ze swoimi uczniami. Er hatte seinen Jüngern gesagt, als sie den Tempel bestaunten. Gdy on z uczniami rozmawiał, gdy tam mówił o zburzeniu tej świątyni, dass nicht ein Stein auf dem anderen bleiben würde. I powiedział im wyraźnie, że z tej świątyni nie pozostanie kamień na kamieniu. Merken wir, wie genau diese Prophezeiung ist? Czy my to zauważamy, jak dokładne jest spełnienie tego proroctwa? Gabriel sagt nicht, da kommt ein Fürst mit seinem Heer und zerstört die Stadt und das Heiligtum. Gabriel nie powiedział, że przyjdzie taki książę, który zburzy miasto i świątynię. Sondern er sagt ganz genau, das Volk dieses Fürsten wird das tun. Ale tutaj jest napisane, że ten lud tego księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię. Lud, a nie ten książę. dass die Zerstörung Jerusalems war ein schreckliches Ereignis. To zburzenie Jerozolimy w 70. roku razem ze świątynią było przerażającym zdarzeniem dla Żydów. Der Jesus hatte schon den Jüngern gesagt, wenn sie davon hören würden, dann sollten sie auf die Berge fliehen. Pan Jezus zapowiedział uczniom, że gdy będą o czymś takim słyszeli, to powinni natychmiast uciekać z Jerozolimy w góry. Und so ist dieses Ereignis wie eine überströmende Flut gewesen und es bleibt Krieg festbeschlossen und verwüstet. I dalej w tym 26. wierszu możemy przeczytać, że potem nadejdzie jego koniec w powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. Und das ist der Zustand, wie wir ihn heute kennen. I taki jest stan tych rzeczy, który my po dziś dzień znamy. Allerdings gibt es schon eine Besonderheit. Ale jest jedna szczególna rzecz. Denn seit 1948 gibt es wieder einen Staat Israel. Dlatego, że od 1948 roku ponownie został powołane do życia państwo Izrael. Jetzt sehen wir in Vers 27. I tak możemy teraz spojrzeć w 27 wierszu. Da steht er und er. Tutaj znowu czytamy takie wyrażenia on i on. Wer ist er? I teraz, bo u nas to niestety w języku polskim nie jest tak napisane, że i on zawrze, tylko po prostu my mówimy i zawrze. Kto to jest ten on? Das kann eigentlich nur der Fürst sein. W zasadzie może to być tylko ten książę, o którym jest mowa w 26. Dann lesen wir etwas von Schlachtopfer und Speisopfer. A następnie czytamy o tych ofiarach krwawych i ofiarach z pokarmów. Das heißt, es gibt wieder ein Tempel. I to oznacza, że znowu będzie świątynia w Jerozolimie. Dann gibt es hier einen Verwüster. A następnie tutaj czytamy o kimś takim, który jest tutaj nazwany spustoszycielem. Was wir hier finden, ähnelt sehr dem, was wir auch in Kapitel 8 gestern hatten. I to, co tutaj znajdujemy, jest bardzo podobne do treści 8 rozdziału, który wczoraj rozważaliśmy. Das ist auch wieder ein König im Norden von Israel. Tu znowu chodzi o takiego króla, który z północy nadciągnie nad Izrael. Und dann steht was von vielen. Ein Bund mit den vielen. I tu dalej czytamy, że on zawrze przymierze z wieloma. Das ist die Masse des jüdischen Volkes. To mowa jest o ogóle, czyli o wszystkich z tego narodu izraelskiego. Das heißt, es gibt wieder ein Volk und es gibt Opferdienst. A to wszystko oznacza, co czytamy w 27 wierszu, że znowu kiedyś w tym, na tym terenie będzie lud izraelski i znowu będzie wprowadzona służba ofiarna. Und das Volk, das ist schon wieder im Land. I że ten naród znowu będzie się w swoim kraju znajdował. Aber es gibt noch keinen Opferdienst. Ale nie będzie jeszcze wprowadzona ta służba ofiarnicza. An der Stelle, wo der Tempel stehen soll, steht noch die El-Aqsa-Moschee. Bo my doskonale wiemy, że w tym miejscu, w którym ma kiedyś stanąć świątynia dla Boga w Jerozolimie, po dziś dzień stoi meczet Omara, El-Aqsa, ze złotą kopułą. Und die Moslems sind durchaus nicht bereit, diesen Platz für den Tempel freizumachen. I muzułmanie w żadnym wypadku po dziś dzień nie są z tym zgodni, aby zburzyć ich meczet i w tym miejscu zbudować świątynię dla Boga Izraelskiego. Das heißt, Vers 27 ist noch in der Zukunft. I to wszystko oznacza, że ten wiersz 27 mówi o czymś, co i dla nas jest jeszcze w przyszłości. Wenn wir den Text das erste Mal lesen, merken wir das nicht. Gdy my ten tekst od samego początku po raz pierwszy przeczytamy, to możemy tego nie zauważyć. Denn wir haben Vers 26 von dem Volk des Fürsten gelesen. Dlatego, że gdy czytaliśmy w 26 wierszu o tym ludzie księcia, und dann geht es in Vers 27 gleich mit dem Fürsten weiter. I widzimy, że w 27 wierszu znowu dalej mowa jest o tym przywódcy. Und um das zu verstehen, finde ich diese Übersicht sehr hilfreich. I aby to dokładnie, to co w tych wierszach jest napisane, dobrze zrozumieć, uważam, że bardzo pomocne jest właśnie graficzne przedstawienie. Wir haben hier Berge. Es gibt Bergspitzen und es gibt Täler. Mamy tutaj narysowane góry z ich szczytami i doliny. Und hier unten steht Daniel. I tu w tym miejscu znajduje się Daniel. Und er schaut die Berge hoch. I on spogląda pod górę. Und dann sieht er hier diesen ersten Berg. Widzi pierwszą górę. Und das ist die Aufforderung, Jerusalem wieder aufzubauen. I to jest wezwanie odbudowania Jerozolimy. Dann sieht er den nächsten Berg, wo Jerusalem fertig gebaut ist. Następnie widzi drugą górę, na której już ta Jerozolima jest odbudowana. Dann sieht er den nächsten Berg. I następną górę znowu widzi. Das ist das, was wir gestern hatten, wo dieser, kannst du es hier lesen, dieser Antiochus Epiphanes den Gottesdienst abgeschafft hat. A następnie widzi następną górę, którą wczoraj żeśmy wspominali, gdy król Artioch Epifanes usunie właśnie z ofiarę w tej świątyni. Und dann sieht er das Kreuz. A następnie widzi to wzgórze, na którym stanął krzyż. Der Messias wird weggetan werden. To oznaczało, że Mesjasz będzie usunięty. Und dann sieht er als letzten Berg in Vers 26 die Zerstörung der Stadt Jerusalem. I jako ostatnią górę widzi on właśnie tą górę opisaną w 26 wierszu, czyli zburzenie Jerozolimy, 70 rok. Und was Daniel nicht sehen kann, sind die Täler. I czego Daniel właśnie nie może widzieć, to jest to tutaj zawarte w tej dolinie. Irgendwann hier vor dem Kreuz ist das ist die Zeit, wo der Jesus auf der Erde war. Tutaj przed krzyżem znajduje się czas, na którym Pan Jezus był na tej ziemi. Davon schreibt Daniel nichts. O tym Daniel niczego nie napisał. Er schreibt auch nichts zwischen über die Zeit zwischen der Kreuzigung des Herrn und der Zerstörung der Stadt Jerusalem. On też niczego nie napisał o tym okresie czasu pomiędzy krzyżem Pana Jezusa mniej więcej w 33 roku aż do roku 70, gdy była zburzona Jerozolima. Für ihn enden die 69 Wochen mit der Tatsache, dass der Messias weggetan ist. Dla niego ten okres tych 69 tygodni lat kończy się w momencie, gdy Mesjasz będzie usunięty. Dieses große Tal ist die Zeit der Versammlung. Ta wielka dolina, jaka tu jest widoczna, to jest czas zgromadzenia. Da sieht er auch nichts von. I z tego on też niczego nie mógł zobaczyć. Die Versammlung ist nicht Zeit, Bestandteil der Prophetie. Dlatego, że istnienie zgromadzenia na ziemi nie jest treścią jakiegokolwiek proroctwa Starego Testamentu. Hier oben ist der Apostel Paulus eingezeichnet. Tutaj u góry na tym wykresie macie namalowanego apostoła Pawła. Wenn man von oben sieht, sieht man die ganze Wahrheit über die Versammlung. Bo gdy apostoł Paweł spoglądał na te wszystkie zdarzenia z góry patrząc, to on widział oczywiście wszystkie prawdy dotyczące zawarte w Starym Testamencie w ukryciu, w obrazach dotyczące zgromadzenia. Und auch die Entrückung. Ale również też i widział przed sobą ten moment, gdy wierzący zostaną zabrani z tej ziemi poprzez pochwycenie, gdy przyjdzie Pan. Wenn die Versammlung entrückt ist zu dem Herrn hin. I gdy zgromadzenie zostanie pochwycone przez Pana, do Pana, dann kommt wieder so ein Berg, den Daniel sehen kann. Wtedy dopiero pojawia się góra, którą może widzieć Daniel. I to jest ten następny wiersz. Über den er im 27. Vers spricht. I to jest treść tego wiersza 27. Das ist die 70. Woche. To jest treść właśnie tego 70. tygodnia lat. 7 lat inaczej. Mówiliśmy na samym początku, że było 7 tygodni lat, czyli 49 kalendarzowych, w których Jerozolima będzie odbudowana. Dann gibt es 62 Wochen, bis der Messias weggetan ist. Następnie mówiliśmy o 62 tygodniu lat, w którym Mesjasz będzie usunięty. Mach zusammen 69 Wochen. Razem to oczywiście jest 69 tygodni lat. Und eine Woche fehlt. A więc z tego wynika, że do końcówki brakuje jeszcze jednego tygodnia lat, 7 lat. Diese 7 Jahre finden wir auch in der Offenbarung. I właśnie te 7 lat mamy opisane w Księdze Objawienia. Und wir können das Buch Daniel nicht ohne die Offenbarung richtig verstehen. I nie jesteśmy w stanie zrozumieć dokładnie Księgi Daniela, nie mając otwartej jednocześnie Księgi Objawienia. Aber wir können die Offenbarung auch erst richtig verstehen, wenn wir diese Stelle im Buch Daniel gut kennen. Ale również też dopiero Księgę Objawienia będziemy dobrze rozumieli, jeżeli będziemy rozumieli proroctwa, jakie są zapisane w Księdze Daniela. Dieses Gesicht über die 70 Wochen gehört zu den wichtigsten Gesicht der Prophetie im ganzen Alten Testament. I to widzenie tych 70 tygodni lat należy do najważniejszych widzeń, jakie są zapisane w Starym Testamencie. Was wird in diesen 7 Jahren geschehen? I teraz się możemy zastanowić, co się będzie działo w tych ostatnich 7 latach. Und das können wir nicht alles heute Abend oder heute Nachmittag machen. O, to nie jesteśmy w stanie dzisiaj ani po południu, ani w całej nocy rozważyć. Aber wir wollen diese Dinge uns noch anschauen, die hier beschrieben werden. Ale krótko przyjrzyjmy się tym rzeczom, które tutaj są opisane. Er wird einen festen Bund mit den vielen schließen. Czytamy tutaj w 27 wierszu 9 rozdziału Daniela i zawrze ścisłe przymierze z wieloma. Das heißt, es wird wieder ein römisches Reich geben. A to oznacza, że również będzie w przyszłości na tej ziemi powołane do życia nowe cesarstwo rzymskie. Der Führer des römischen Reiches wird ein Bündnis machen mit der Masse des jüdischen Volkes. I ten przywódca tego przyszłego cesarstwa rzymskiego zawrze ścisłe przymierze z całą masą ogółu wszystkich Żydów z Izraela. Und zwar mit den ungläubigen Juden. A mianowicie zawrze przymierze ze wszystkimi niewierzącymi Żydami. Wir kommen dieses Jahr nicht mehr zu Kapitel 11. W tym roku nie przejdziemy do rozważania 11 rozdziału. Kapitel 11 wird das noch sehr ausführlich behandelt. I w 11 rozdziale ta sprawa jest bardziej szczegółowo omawiana. Aber es ist so, dass die Juden in dieser Zeit Angst haben werden vor dem König, der im Norden ist. Ale chodzi o to, że Żydzi w tym czasie będą w wielkim strachu przed królem północy. Und dann werden sie versuchen, Verstärkung zu bekommen durch ein Bündnis. I oni będą poszukiwali sprzymierzeńca i właśnie z tym cesarzem rzymskim zawrą przymierze. Und wir haben uns schon früher einmal erinnert, dass dieser römische Herrscher in Offenbarung 13, Vers 1 bis 8 beschrieben wird. I już wcześniej o tym mówiliśmy, że ten przyszły przywódca tego cesarstwa rzymskiego opisany w objawieniu w 13 rozdziale jest opisany w 1 i w 8 wierszu. Es ist das Tier, das aus dem Meer kommt. On jest tutaj określony jako to zwierzę, które wychodzi z morza. Das Tier, das Meer ist das Völkermeer. A morze zawsze nam symbolizuje obrazowo morze narodów. Und da haben wir auch wieder Tiere, Leoparden, Bären, Löwen. I tam potem dalej są wymienione inne zwierzęta, które były podobne do pantery i do niedźwiedzia i do lwa. Das waren die Tiere, die wir in Daniel 7 gefunden haben. To takie podobne zwierzęta do tych, o których żeśmy mówili w Księdze Daniela w 7 rozdziale. Vers 4 lesen wir, sie betet von dem Drachen an. A następnie w 4 wierszu czytamy o tych wszystkich, którzy oddawali pokłon smokowi. Das erinnert uns an Daniel 3. To wszystko przypomina nam o zdarzeniach, które czytaliśmy w Daniela 3 rozdział. Und das Tier redete große Dinge und Lästerungen. I że to zwierzę będzie wypowiadało wielkie bluźnierstwa, 5 wiersz, i wyniosłe rzeczy. Und das erinnert uns an Belsatzer in Daniel 5. I to wszystko przypomina nam opis z 5 rozdziału Daniela, gdy mowa jest o smoku. Da steht hier, und ihm wurde Gewalt gegeben 42 Monate. I dalej tutaj czytamy o tym, że dano mu, 7 wiersz w połowie, też władzę nad wszystkimi pokoleniami i pod koniec 5 wiersza przez 42 miesiące. Eine Frage an die Kinder, wie viele Jahre sind das? Teraz pytanie do dzieci. 42 miesiące to ile to lat? 42 Monate. Szybko liczcie. Dzieci, nie te rośliny. 42 miesiące. Młodzież. Może kalkulatory potrzebne? A może komputer potrzebny? Also ich denke, 3,5 Jahre. A więc ja myślę, że to jest 3,5 roku. 3,5 Jahre ist die Hälfte von 7 Jahren. 3,5 roku to jest połowa 7 lat. Das merken wir uns, ja? Musimy sobie to zapamiętać. Der Mensch macht ein Bündnis. I ten człowiek właśnie zawrze przymierze. Und dieser römische dieses Tier aus dem Meer ist das römische Reich in der Zukunft. Tym zwierzęciem wychodzącym z morza to jest właśnie te przyszłe cesarstwo rzymskie. Und es entspricht den Füßen mit den 10 Zehen in Daniel 2. I to jest właśnie okres czasu, który tu został zobrazowany w tym widzeniu Daniela w postaci tego posągu, gdy jest opisane, że stopy były zrobione z gliny i żelaza. Und es entspricht dem schrecklichen Tier in Daniel 7. I to wszystko jest właśnie odpowiednie do tego przerażającego zwierzęcia opisanego w księdze Daniela. 7 rozdział. Und in Daniel 13 steht, dass das Tier, dass es ein Reich war, was es gegeben hat, was nicht war, was wiedergekommen ist. A w 13 rozdziale objawienia jest napisane dokładnie, że to było królestwo, które było, które przestało istnieć i które znowu się pojawi. Das römische Reich war das letzte Weltreich in der Bibel. W Biblii jako ostatnie cesarstwo było takie światowe, potęga światowa była właśnie opisane cesarstwo rzymskie. Weil es ist zu Ende gekommen. I wiemy, że zakończyła się historia tego cesarstwa. Aber es kommt wieder. Ale ono znowu kiedyś się pojawi. Der Mensch, die ungläubigen Juden meinen, das ist ein gutes Bündnis. Niewierzący Żydzi będą myśleli, że to jest bardzo dobre przymierze, które nas ochroni przed Królem Północy. Gott sieht das ganz anders. Ale Bóg widzi to całkowicie inaczej. Lasst uns einmal lesen in Jesaja 28, Vers 14 und 15. I dlatego przeczytajmy z Księgi Izajasza, z 28 rozdziału, 14 i 15 wiersz. Izajasza, 28 rozdział, 14 i 15. Dlatego słuchajcie słowa Pana, wy szydercy, panujący nad tym ludem, który jest w Jeruzalemie. Izajasza 28, 14, 15. Ponieważ mówicie, zawarliśmy przymierze ze śmiercią i z krainą umarłych, mamy umowę, więc gdy nadejdzie klęska potopu, nie dosięgnie nas, gdyż kłamstwo uczyniliśmy naszym schronieniem i ukryliśmy się pod fałszem. Dieses Bündnis, was die ungläubigen Juden schließen, nennt Gott ein Bund mit dem Tod. I to przymierze, które niewierzący Żydzi zawrą z tym cesarzem rzymskim, Bóg nazywa przymierzem ze śmiercią. Und ein Vertrag mit dem Scheol. Oder was die Kanzler ist? Uns steht, wir haben einen Bund mit dem Tod geschlossen und einen Vertrag mit dem Sheol gemacht. Das I Bóg to nazywa, że zawarliście przymierze ze śmiercią i z krainą umarłych. 15 wiersz na początku. Dieses Totenreich, das ist der Ort, wo der Tod Macht ausübt. To przymierze, czy kraina umarłych, to jest miejsce, w którym rządzi śmierć. Das ist ein satanisches Bündnis. I to wszystko jest właśnie przymierzem szatańskim. Wir haben in Offenbarung gelesen, dass der Satan diesem Reich die Macht gibt. Satan gibt dem römischen Reich die Macht. W objawieniu w 13 rozdziale czytamy o tym, że to szatan daje moc i władzę temu przyszłemu cesarstwu rzymskiemu. Das heißt, dieses Bündnis, was die Juden schließen, um sich zu schützen, ist ein okkultes Bündnis. A to oznacza, że to przymierze, które zawrą niewierzący Żydzi, to jest okultystyczne przymierze. Und Gott sagt hier in Jesaja schon deutlich, das wird euch nicht helfen. I Bóg mówi to już wyraźnie w 28 rozdziale Izajasza, że to wam nic nie pomoże. Wenn der König aus dem Norden kommt, dann wird ja wie eine überflutende Geißel sein. Ja, oder sie sagen, ja, sie sagen, wenn die Geißel durchfährt, wird sie an uns nicht kommen. Bo on, tu czytamy pod koniec tego 15 wiersza, że my ukryliśmy się przed fałszem, to oznacza, że im nic to nie pomoże, gdy nadciągnie ten król z północy. Ale vers 18, da heißt es, euer Bund mit dem Tod wird zunichte werden und euer Vertrag mit dem Sheol nicht bestehen. A w 18 wierszu czytamy, w tym 28 Izajasza, a wasze przymierze ze śmiercią zostanie zerwane, a wasza umowa z krainą umarłych nie postoi się. Bo gdy nadejdzie klęska potopu, zostaniecie zmiecieni, zdeptani. Also wenn wir jetzt mal in Daniel 9 schauen, a więc gdy wrócimy do Daniela 9 rozdziału, dann sehen wir, dass der römische Herrscher einen Bund mit dem Volk der Juden schließen wird, und zwar für 7 Jahre. To czytamy o tym, że ten rzymski przywódca zawrze przymierze z ludem izraelskim, a mianowicie na 7 lat. Eine Woche. Czyli jeden tydzień. Und dann kommt die Hälfte der Woche. A następnie czytamy o połowie tego tygodnia. Das heißt, diese eine Woche teilt sich auch in zwei Teile. To znaczy, że ten ostatni tydzień dzieli się na dwie części. Und in der Hälfte, nach dreieinhalb Jahren, wird im Tempel Schlachtopfer und Speisopfer aufgehört. I po tym okresie 3,5 lat zaprzestanie się składania ofiary całopalnej w świątyni. Das heißt, es passiert etwas, was ähnlich ist wie das, was wir gestern in Kapitel 8 hatten. To znaczy, że stanie się coś podobnego, co wczoraj oglądaliśmy w tym 8 rozdziale. Aber da war es ein anderer Zeitraum. Oczywiście to działo się w całkowicie innym okresie czasu. Das heißt, die Sache war die gleiche, aber es war nicht das gleiche Ereignis in Kapitel 8 und hier. To znaczy, że te opisy tutaj nie dotyczą tego samego zdarzenia w 8 i 9 rozdziale. Was geschieht in der nach dreieinhalb Jahren? Co właśnie stanie się po upłynięciu tych 3,5 roku? Wir lesen einmal. Czytamy z Księgi Objawienia najpierw Offenbarung 12, Vers 12 rozdziału. Vers 6, die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat und damit man sie dort ernähre 1260 Tage. Najpierw jest 6 wiersz. I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. Ich hatte eben gefragt, wie viele Jahre sind 42 Monate? I poprzednio pytałem, ile to lat 42 miesiące. Wenn ich jetzt frage, wie viele Jahre sind 1260 Tage, ist es noch schwieriger. A gdy was teraz zapytam, a ile to lat 1260 dni, to się okazuje na pewno jeszcze trudniejsze pytanie. Deshalb sage ich die Antwort sofort. To jest Ida, dreieinhalb Jahre. Ale ja wam podpowiem, to znowu jest 3,5 roku. Das heißt, wenn ihr die Offenbarung liest, i to oznacza, że jeżeli czytacie objawienie oder Daniel, albo księgę Daniela, und ihr liest von einer halben Woche, i czytacie o połowie tygodnia, von 42 Monaten, albo czytacie o 42 miesiącach, oder von 1260 Tagen, albo gdy czytacie o 1260 dniach, dann geht es immer um die Hälfte der Drangsalszeit. To wiedzcie, że zawsze chodzi o tą połowę tego wielkiego ucisku. Und da finden wir zwei ganz wichtige Ereignisse. I w tej połowie tego siedmioletniego okresu czasu zdarzają się dwa bardzo ważne wydarzenia. In Offenbarung 2, Vers 7 lesen wir, dass Michael, der Erzengel, mit den Drachen kämpft. A tu w tym 12 rozdziale, w 7 wierszu czytamy o wielkiej wojnie, jaka wybuchła między Michałem i aniołami jego, jaką stoczyli ze smokiem. Das heißt, der Engel Michael kämpft mit Satan. To dosłownie znaczy, że Michał, anioł Michał walczy ze szatanem. In Vers 9 finden wir die vier Namen Satans. In Vers 9 finden wir die vier Namen Satans. A w wierszu 9 są wymienione cztery imiona szatana. Drache, Schlange, Teufel, Satan. Na samym początku smok, wąż, diabeł, szatan. Und dann wird der Teufel auf die Erde geworfen. I wtedy diabeł zostanie strącony na ziemię. Und alle seine Engel, die Dämonen mit ihm. I wszyscy jego aniołowie, demonowie razem z nim. Das wird ein Jubel im Himmel sein. I wtedy będzie okrzyk radości w niebie. Aber ein schreckliches Ereignis für die Erde. Ale będzie to przerażające wydarzenie dla całej ziemi. Das wird genau in der Hälfte der sieben Jahre geschehen. I to stanie się dokładnie w połowie tych ostatnich 7 lat. Diese Zeit wird noch etwas anderes geschehen. I w tym czasie stanie się jeszcze coś innego. Das finden wir in Offenbarung 13, Vers 14 und 15. O czym czytamy w objawieniu w 13 rozdziale 14 i 15 wiersz. Wir haben ab Vers 11 das Tier aus der Erde. Od wiersza 11 oglądamy inne zwierzę wychodzące z ziemi. Das ist der Antichrist. A mowa jest tutaj o Antychryście. Antychryst wird König in Israel sein. Antychryst będzie królem nad Izraelem. Und er verführt die Juden. I on będzie zwodził Żydów. Und er ist derjenige eigentlich, der dieses Bündnis macht mit dem römischen Herrscher. I on jest tym, który zawrze to przymierze z tym cesarzem rzymskim. Der Antichrist mit den ungläubigen Juden zusammen. Czyli Antychryst razem ze wszystkimi niewierzącymi Żydami zawsze do przymierza. I teraz przeczytamy 13 rozdział objawienia Jana, 14-15 wiersz. I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. Zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Lesen wir Daniel 9. A w Daniela w 9 rozdziale czytamy o tym, że on w połowie tego tygodnia lat ostatniego tygodnia sprawi, że ustanie składanie ofiary całopalnej. W Offenbarung 13 lesen wir, dass der Antichrist ein Bild von dem römischen Herrscher in den Tempel setzen wird. A tu w objawieniu 13 rozdział przeczytaliśmy o tym, że on obraz tego albo posąg tego przywódcy rzymskiego postawi w świątyni. Das wird den Tempel verunreinigen. Oczywiście to spowoduje zanieczyszczenie bałwochwalstwem świątyni. Damit werden die Gläubigen sofort mit dem Gottesdienst aufhören. I tym samym to oznacza, że wierzący Żydzi natychmiast zaprzestaną składania ofiar całopalnych. Der Gottesdienst hört auf. I całkowicie służba dla Boga będzie zaprzestana. Wir haben gestern gemerkt, wie schlimm das für die Gläubigen sein wird. Wczoraj już o tym mówiliśmy, jak to przerażającą jest rzeczą dla wierzących Żydów. Und dass es aber letztendlich etwas ist, was der Antichrist und der römische Herrscher gegen Gott tun. Ale koniec końców są to rzeczy, które ten rzymski przywódca i antychryst będą wspólnie czynili przeciwko samemu Bogu. In Matthäus 24 wird dieses Bild der Gräuel der Verwüstung genannt. W Mateusza w 25 rozdziale ten posąg jest nazwany obrzydliwością spustoszenia. Wenn wir Daniel 7 lesen, dann stellen wir fest, der römische Herrscher wird den Gottesdienst aufhören lassen. Gdy czytamy Daniela 7 rozdział, to tam stwierdzamy, że to ten rzymski przywódca spowoduje zaprzestanie składania ofiar. In Offenbarung 13 ist es der Antichrist, der aktiv ist. A w objawieniu 13 rozdział oglądamy, że to Antychryst jest tym, który aktywnie w tym będzie działał. Beide sind geleitet durch Satan. Obydwoje są prowadzeni przez szatana. Man hat diese Dreie dann auch schon mal satanische Dreieinheit genannt. I już tą trójcę nazywano od dawien dawna trójcą szatanistyczną. Und weil das schreckliche Ereignis im Tempel geschieht, hier steht jetzt bei uns in Deutsch, wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwies bekommen. I ponieważ te przerażające zdarzenia się wykonają w tej świątyni, to tu czytamy w tym 27 wierszu na samym końcu Daniela 9 rozdział: wtedy nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. Weil dieser Gräuelgötze aufgerichtet wird, schickt Gott einen König als Gericht. Ponieważ właśnie ten posąg obrzydliwości będzie tam postawiony, to Bóg ześle takiego króla, który spowoduje spustoszenie. Und dieser König kommt aus dem Norden. I właśnie to jest ten król, który nadciągnie z północy. Das sind wir auch in Daniel 10 und 11 nochmal sehr genau. I to o tym czytamy bardzo dokładnie w Daniela w 10 i w 11 rozdziale. Das Volk muss merken, dass ihr Bündnis nichts genützt hat. I cały ten naród będzie musiał stwierdzić, że ich przymierze z przywódcą rzymskim nic im nie pomoże. Weil sie sich nicht auf Gott verlassen haben, sondern auf Menschen. Dlatego, że oni nie pokładali swojej nadziei w Bogu, tylko w człowieku. Und letztendlich sogar auf Satan selbst. A koniec końców okaże się, że oni pokładali nadzieję osobiście w szatanie. Dadurch endet dieses Kapitel wieder traurig. I dlatego znowu ten rozdział kończy się zasmucająco. Es gibt Vernichtung, fest beschlossenes, verwüstetes. I jest tutaj opisane, czy zmiankowane te spustoszenie. Das war für Daniel wirklich ein trauriges Gesicht. Rzeczywiście, dla Daniela było to widzeniem bardzo smutnym. Und Gott muss ihm ein drittes Gesicht geben. I Bóg musiał mu dać czwarte widzenie, um endlich Hoffnung zu geben und Hoffnung bleibt. I aby w końcu dać mu nadzieję, nadzieję, która trwa. Und das finden wir dann in diesem nächsten Kapitel, die wir so werde dann vielleicht nächstes Jahr. I to oglądamy w następnych rozdziałach, jeśli Pan pozwoli. To może w następnym roku. Ich habe gesagt, dieser Abschnitt in Daniel 9 gehört zu den wichtigsten Abschnitten in der Prophetie. Ja powiedziałem, że ten urywek z 9 rozdziału Księgi Daniela należy do najważniejszych urywków, jakie są zawarte w proroctwach. Und es wäre schön, wenn wir sie gut verstehen. I byłoby to rzeczą naprawdę piękną, gdybyśmy je dobrze rozumieli. Ich habe am Anfang gesagt, es gibt drei wichtige Fragen. Bo na początku żeśmy mówili, że są trzy ważne pytania. Wie lange sind die 70 Wochen? Jak długo trwa ten okres 70 tygodni lat? Wann fingen sie an? Od jakiego zdarzenia się rozpoczyna? Wann endeten sie? I kiedy te 70 tygodni się kończą? Aber jetzt kommt noch eine wichtige Frage hinzu. Ale teraz musimy dodać jeszcze jedno bardzo ważne pytanie do tego. Wann ist die 70. Woche? Kiedy będzie ten 70. tydzień? Und was ist in der Hälfte der 70 Wochen? I co stanie się w połowie tych 70. tygodnia? Die ersten Fragen sind relativ einfach. Pierwsze pytania są stosunkowo proste. 70 Wochen sind 490 Jahre. 70 tygodni lat to jest okres 490 lat. Ganz echte Jahre, keine symbolischen Jahre. Prawdziwe lata kalendarzowe, to nie są symbole. Und sie fingen an in Nehemia mit dem Auftrag, die Stadt Jerusalem aufzubauen. I zaczynają się od momentu, gdy czytamy w księdze Nehemiasza, że był dany rozkaz odbudowy Jerozolimy. Und dann gab es 49 Jahre, wo man die Stadt Jerusalem aufgebaut hat. I w przeciągu pierwszego tego tygodnia lat, czyli 7 razy 7, 49 lat odbudowywano Jerozolimę. Und dann gab es 434 Jahre, bis der Messias kam. A następnie musiało nastąpić 434 lata, zanim nadejdzie Mesjasz. Und wieder ganz echte Jahre. I znowu tu była mowa o prawdziwych latach. Das heißt, als der Jesus auf der Erde war. To znaczy, że wtedy, gdy Pan Jezus był na tej ziemi, hätten die Juden eigentlich schon rechnen können und sagen, das ist genau jetzt die Zeit, wo er hier ist. To Żydzi w zasadzie mogliby już sobie to wyliczyć. O, to jest dokładnie ten czas, który żeśmy się spodziewali, że on powinien przyjść. Und sie hätten wissen können, dass in Daniel steht, er wird weggetan werden. I oni by przecież musieli o tym wiedzieć, że w Danielu jest napisane, że Mesjasz będzie usunięty. I Żydzi nie kochają tego wiersza z Daniela 9 rozdział 26. Dlatego, że w tym wierszu jest napisane, że pozbędą się swojego Mesjasza. Erste drei Fragen relativ einfach. A więc trzy pierwsze pytania są relatywnie, czyli stosunkowo proste. Aber dann, wann ist die 70. Woche? Ale teraz czwarte pytanie, kiedy następuje ten 70. tydzień? Dafür müssen verschiedene Dinge eben erfüllt sein. I aby on rozpoczął się, to różnorodne rzeczy muszą się najpierw spełnić. Jetzt muss wieder ein römisches Reich geben. Najpierw na ziemi musi powstać rzymskie cesarstwo. Eine Führung. Musi powstać przywództwo. Ein Volk Israel. Musi być cały naród izraelski. Musi być odbudowana świątynia znowu w Jerozolimie. Und einen König im Norden als Bedrohung. I musi również powstać król potężny na północy, który będzie zagrażał temu Izraelowi. Wisst ihr, wer dieser König im Norden ist? Czy wiecie, kto może być tym królem na północy? Syrien. Syria. Wisst ihr, was im Moment in Syrien passiert? A czy wiecie, co w tym momencie dzieje się w Syrii? Das, was passiert mit der IS in Syrien. To wszystko, co teraz się dzieje z Syrią, gdy wprowadzane są te zmilitaryzowane jednostki IS muzułmańskie. Syria zawsze była wrogo nastawiona przeciwko Izraelowi. Ale te jednostki IS mają znacznie większą wrogość w stosunku do Jerozolimy, do Izraela. Ja oczywiście nie wiem, czy to wszystko jeszcze tak się utrzyma. Trotzdem, wenn wir das prophetische Wort haben als Land. Ale pomimo tego, gdy wiemy o tym, że słowo prorocze mamy dla nas dane jako lampę, dann sehen wir, dass sich Dinge entwickeln. To widzimy rzeczy, które już w tym kierunku zaczynają się w swoich początkach rozwijać. Und dann sehen wir, dass diese 70. Woche kommt. I możemy wyraźnie stwierdzić, że przybliża się rozpoczęcie tego 70. tygodnia. Ale to dla nas również oznacza, że my wiemy, że Pan Jezus przyjdzie przed rozpoczęciem dla nas. A to wszystko oznacza, że dla nas Jego przyjście jest już bliskie. Dlatego, że ten 70. ostatni tydzień tych 7 lat dopiero się rozpocznie, gdy Pan Jezus przyjdzie. I ten ostatni tydzień 7 lat podzielony będzie znowu na dwie części, 3,5 i 3,5 roku. I dokładnie w tym środku 3,5 lat będzie szatan strącony na ziemię. I w tym samym czasie Antychryst postawi właśnie posąg, albo innym słowo, obraz tego rzymskiego przywódcy jako bożka w świątyni. I tym samym natychmiast wierzący Żydzi zaprzestaną, ze względu na to, że będzie świątynia zbezczeszczona, natychmiast przestaną składania ofiary całopalnej, porannej i wieczornej. To wszystko Bóg mógł pokazać właśnie Danielowi. Dlatego tylko z tego powodu, że Daniel się tak wielce upokorzył przed Bogiem. I dlatego, że on był tym, który był wielce umiłowanym.